Şimdi ihlas insan, ben ihlaslı görüneyim mi? İhlasa öyle niyet ederse ihlaslı görüneyim, olayım filan. İhlası izale eder o bir yönüyle. Fakat ihlası kendi esbabıyla düşünerek, kendini ikna ederek, aklını ikna ederek ihlaslı olma ayrı bir şeydir. İşte o iradidir yani. Bu açıdan mebde itibariyle bütün güzel işler gibi ihlas da iradidir. Yoksa fâbudillâh muhlisen lehuddîn demez Allah. Allah'a, ona tahsisi nazar ederek halisane bir kullukla yönelin diyor, emir veriyor. Emirler akılla alınır. İnsan çünkü aklıyla muhataptır. Aklıyla bu emirlere hedef olur. Ve aynı zamanda iradesiyle de onu yerine getirir. Yani her emredilen şey yönüyle irademin üzerine yüklenme demektir. İradeye bir tekliftir bu. Dolayısıyla mebdede iradidir her şey, başlar. Fakat onu bir yönüyle gönlünü ikna ede ede, aklına meseleyi kabul ettire ettire, hani diyor medenilere kalebe ikna ededir, ettire ettire, yapa yapa, esbabını ortaya koya koya, zamanla tabiatının bir derinliği haline gelir o. Artık karakteri olur onun. Yani böyle secde ettiği zaman tek başına olduğunda dahi başını yere kor, secde eder Allah'a. Birdenbire farkına varmadan bir ses çıkarır. Acaba bu tam kalbimin sesi miydi, değil miydi? Ya dışarıda bir tanesi duyduysa bunu, cezbeye geldi, ne adam bu, meğer ne derinmiş falan gibi mülahazalarla çok rahatsız olur. Selam verdikten sonra kalkar tövbe eder. Ya Rabbi beni bağışla. Tam içimden gelip gelmediğini bilmeden bir cezbeye kapılmış gibi birdenbire acayip bir ses çıkardım orada ben. İrademle bunu önleyebilirdim ben. Ancak o türlü şeyler kaste iradeye makrun olmazsa mazur olabilir insan. İradeyle önleyeceği her şeyi halkın görebileceği türden, her şeyi iradesiyle önlemesi lazım. Bunlar hep içli olacak şeylerdir, dışa vurulacak şeyler değildir. Ama iradeyi aşan şeyler olur yani. İradeyi aşar da kıbleye doğru duruyorken oradan birdenbire cezmeye kapılır. Hemen şimale dönersin, dönüverirsin yani. Fakat sonra anlarsın, neden sonra anlarsın? Gayri irade başını sallarsın ama neden sonra anlarsın? Olmuş bitmiştir o, irade değildir. Bir şeye tepkinin ifadesi olarak yaparsın onu. Mesela dua ifade eden Kur'an'dan bir ayet gelir. Namaz kıldırıyorken birdenbire elini kaldırabilirsin yani. Vafenna, vafirlana, verhamna. Birden elini kaldırırsın, farkında değilsin, gayri iradedir. Farkına vardığın zaman olmuş olur o. O mahsursuzdur. Çok küçük dahi olsa böyle, iradeye iktiran ederek bir şey yapıyorsan, dışa vuran bir tavrın, bir davranışın varsa, ona riya girme ihtimali vardır. Ondan dolayı oturup namaz kadar da istiğfar etmek lazım. Falan yaptı, filan yaptı, taklit edilmez onlar. Falanın o mevzuda, İrade olarak öyle bir şey varsa o falan kendi hesabını verir Allah'ın huzurunda. Sen de kendi hesabını vereceksin. Ben hiç farkına varmadan Edirne yıllarında o üstada ehli vukuf olduğunda söyleyen bir Şükrü Hoca vardı. Ehli vukufun Diyanet'te Yüksek Din Kurulu'nda azaymış. O zaman gezici vaizdi. Edirne'ye gelmişti. Ben de bazen Selimiye'de vaaz ediyordum. Oraya da geliyordu. Namazda farkına varmadan böyle yapıyormuşum. Bazen böyle, bazen de böyle yapıyormuşum. Şimdi insan gayri irade olarak farkına varmadan tezellül, haşyet, huşu Allah karşısında farkına varmadan o ruh aletiyle böyle boynu bükebilir. Fakat farkına vardıysa, farkındaysa, fark insanıysa, deneni duyuyorsa, ikaz edildiği zaman hemen o tembihe karşı tenebbü hali varsa şayet hemen düzelmesi lazım. Ben farkına varmadan yapıyormuşum onu. Fakat düşüyormuş boydum yani bir tarafa. Sonra biraz temrin yaptım. Geçti o benden yani sonra. Çünkü Efendimiz öyle yapmıyordu. Huşu insanı, hudu insanı, tevazu insanı, mahviyet insanı, hacalet insanı. Allah karşısında ruhen her zaman iki büklümdü. Sahabe diyor ki namaz kıldırırken içinde boyunduruk dönüyor gibiydi. Fakat ağzıyla ifade etmiyordu. Duyuluyordu gönlünde. Bazıları da diyor içinde Tandırın üzerinde kaynayan bir güvecin kaynaması gibi bir ses duyuluyordu içinde. Ağlamalar içindendi. Gözleri yaşla dolduğu anda olurdu. Fakat bütün bunlar gayri iradiydi. Tabiatın sesi soluğu olarak dışa vuruyordu. Bunlar mahsursuz. Azıcık iradenizi karıştırırsanız orada, o ihlası izale eder. Tevazu izale eder. Hacaleti izale eder. Mahviyeti de izale eder. Suni olur. Artistik olur. Kullukta sen yatar kalkarsın ama fakat her şey onadır. Orada o ifade edilmeli. Sen ifade edilmemelisin. Kendini ifade cehden gayretin olmamalı. O ifade edilmeli. Ama cehde, gayrete, azme mütevakkıf olmayan şeylere gelince bunlar elinde değildi. Orada adam Beyaz İslami gibi kimseler malum Subhane Mahademe Şehri demiş. Hallaç Enel Hak demiş. Beyaz İslami'nin o halini kendisine söyleyenler ben öyle dediğim zaman beni öldürün hakkınızdır. Kılıçlar kesmemiş. Çünkü o kendinden değil artık. Orada onda fani olur.